Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. У Менску і рэгіёнах прайшла другая сесія народнага сходу. Віктар Івашкевіч і Вінцук Вячорка адпушчаныя з міліцыі без складання пратаколаў. Марына Адамовіч заявіла, што адміністрацыя шклоўскай калоніі перашкаджае ёй і Мікулу Статкевічу пабрацца шлюбам. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Італьянскі парламент прагаласаваў за новы закон аб бюджэце. Пасля гэтага ўхвалення прэм'ер-міністр гэтай краіны Сільвіо Берлюсконі абяцаў раней падаць у адстаўку. Чакаецца, што сёння Берлюсконі правядзе апошняе пасяджэнне Рады міністраў, пасля чаго накіруецца ў прэзідэнцкі палац, каб падаць прашэнне аб адстаўцы. Берлюсконі займаў прэм'ерскую пасаду з перапынкамі найбольш працяглы тэрмін у пасляваеннай Італіі. Апошні раз Берлюсконі адчолі ўрад у траўні 2008 году. На фоне нестабільнасці ў Рыме працэнтныя стаўкі па італьянскіх дзяржаўных аблігацыях выраслі да 7% у 5 разоў вышэй за нямецкія. За апошнія гады ў еўразоне да такога ўзроўню падалі толькі аблігацыі Грэцыі, пасля чаго краіна апынулася пад пагрозай дэфолту, з-пад якой не можа выйсці, нягледзячы на 100-мільярдныя выратавальныя пакеты з боку Брусэля і Міжнароднага валютнага фонду. У горадзе Тарас на поўдні Казахстану сёння ў выніку перастрэлкі і выбуху пры абрабаванні крамы, якая гандлюе зброяй, загінулі 7 чалавек, трое параненыя. Як паведаміў намеснік генпракурора Казахстану, сярод загінулых 5 супрацоўнікаў паліцыі, ахоўнік крамы і ўдзельнік нападу, які падарваў сябе пры спробе затрымання паліцыянтамі. Асоба нападніка ўсталяваная. Паводле ўладаў ён прыхільнік джыхадызму, святой вайны радыкальных ісламістаў супраць хрысціянскага захаду. У канцы кастрычніка ў казахстанскім горадзе Атырау здарыліся 2 выбухі. Адказнасць за іх узяла на сябе радыкальная групоўка «Салдаты халіфата». Працягваем навіны. Ліга арабскіх дзяржаў сёння на сустрэчы сваіх прадстаўнікоў у Каіры вырашыла прыпыніць удзел Сырыі ва ўсіх пасяджэннях гэтай арганізацыі да выканання Дамаскам дасягнутых раней пагадненняў аб спыненні здушэння антыўрадавых дэманстрацый. У заяве, абвешчанай прэм'ер-міністрам Катара Хамадам бін Ясэмам Аль-Тхані, гаворыцца, што рашэнне набудзе моц з серады. Ліга таксама заклікала арабскіх паслоў пакінуць Дамаск. Катарскі прэм'ер паведаміў, што з прынятым сёння рашэннем пагадзіліся 18 дзяржаў. Лібан, Йемен і Сырыя прагаласавалі супраць, Ірак устрымаўся. Цэнтральная выбарчая камісія Кіргістану сёння афіцыйна абвесціла вынікі прэзідэнцкіх выбараў, якія прайшлі 30 кастрычніка. Перамогу ў іх атрымаў прэм'ер-міністр Алмазбек Атамбаев, набраўшы 62,5% галасоў выбарцаў. Другое і трэцяе месца занялі лідар апазыцыйнай партыі «Адзіны Кіргістан» Адахан Мадумараў і лідар парламенцкай фракцыі праўладнай партыі «Айчына» Камчыбек Ташыеў. Яны набралі каля 14% галасоў кожны. Інаўгурацыя Атамбаева павінна адбыцца на працягу 30 дзён пасля афіцыйнага абвяшчэння вынікаў галасавання. Улетку 2010 году ў Кіргістане быў скінуты рэжым ранейшага прэзідэнта Курманбека Бакіева. Часовым кіраўніком дзяржавы была прызначаная Роза Атунбаева, чыя паўнамоцтвы завяршаюцца сёлета